الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. سورة البقرة. سورت میں اللہ رب العزت چار مسائل کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس بات توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ، مضامین کے اعتبار سے سورت چار حصوں پہ مشتمل ہے. پہلا حصہ 100 آیات، دوسرا حصہ 101 سے 176 تک، تیسرا حصہ 177 سے 253 تک، چھوٹا حصہ 254 سے اختتام سورت تک. ان چار حصوں میں بالترتیب یہ چار مسائل زیر بحث ہے. سورت کا پہلا حصہ اختتام کو پہنچ چکا ہے، دوسرا حصہ شروع ہے. اس دوسرے حصے میں اس بات رسالت، مخالفین کے نو اعتراضات رد کرنے سے اللہ رب العزت ذکر فرما رہا ہے یہ مسئلہ. 162 نمبر آیت تک رسالت کا مضمون اختتام پذیر ہوا. اس کے بعد 163 سے 176 نمبر آیت تک ان 14 آیات کے اندر اللہ رب العزت شرک فعلی کی مذمت فرما رہے ہیں. مسئلہ توحید کے اتمام کے لیے پہلے حصے میں رد شرک فعلی کی گئی، اس حصے میں اللہ رب العزت پہلے حصے میں رد شرک اعتقادی، اس حصے میں اللہ رب العزت رد فرما رہے ہیں شرک فعلی کا. شرک فعلی کا مضمون اس کے ساتھ اس کے متعلق چار مسائل کی وضاحت ہوتی ہے. پہلا مسئلہ تحریمات اللہ، وہ چیزیں جو اللہ نے حرام کر دی ہے. دوسرا مسئلہ تحریمات العباد، اللہ نے حرام نہیں کیا ہے، بندے اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں اسے. تیسرا مسئلہ نزول اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی نظر و نیاز دینا اللہ کے نام پہ. چوتھا مسئلہ ان نظور العباد، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے نیک بندوں کے لیے نظر و نیاز دینا ان کے تقرر کے اصول کے لیے. آگے کی آیاتوں میں اللہ رب العزت نے تحریمات العباد کی رد کر دی. اسی طرح اللہ رب العزت نے شیطان کے دشمنی کا اظہار کر دیا، تذکرہ کیا، زجر دی باستدلال الباطل، تسلی بیان کی گئی. اس کے بعد اللہ رب العزت نے رد تحریمات کے بعد دوبارہ تذکرہ کر دیا اس مسئلے کا. انما حرم علیکم المیتۃ والدماء ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اس آیت میں اللہ رب العزت تحریمات اللہ اور اسی طرح رد فرما رہے ہیں نزول العباد کی. آیات میں تذکرہ ہے تحریمات العباد، تحریمات اللہ کی، وہ چیزیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت آیت کے اندر رد فرما رہے ہیں نزول العباد کی بھی، کہ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے لیے نظر و نیاز کرنا. اس آیت میں اللہ رب العزت اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً حرام کیا گیا ہے آپ پہ المیتۃ مردار. ودما اور خون جاری، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ چیز یا وہ کلمہ اہل کے آواز کی جائے بھی اس کے ذریعے سے لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، فمن اضطر تو وہ جو محتاج ہوا میں غیر باغن وہی تا نافرمانی کرنے والا اللہ کا، ولا عادن اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا تھا، فلا اسم علیہ تو نہیں ہے گناہ اس پہ، یعنی اس کے کانے میں تو نہیں ہے گناہ اس کے کانے والے پر، ان اللہ غفور رحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ذات ہے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے چار چیزوں کا تذکرہ فرمایا. انما حرم علیکم المیتۃ، ایک اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا میتۃ، مردار. دوسری چیز ودما اور خون. تیسری چیز ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت. چوتھی چیز وما اہل بہ لغیر اللہ، جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے، جس کو غیر اللہ کی طرف منسوب کیا جائے. ان چار چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس آیات میں کیا. اس جملے کی ابتدا اللہ رب العزت نے انما سے کر دی. انما کا یہ کلمہ حسر کے لیے آتا ہے. تو کیا معنی؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور حرام چیزیں نہیں ہے؟ انما سے تو یہ ذہن میں یہ چیز پڑتی ہے، یہ بات کہ حرام بس صرف یہی حرام ہے، باقی نہیں ہے. کیا کتا حلال ہے؟ چوہے حلال ہے؟ نہیں. تو یہاں پر اللہ رب العزت نے ان چار چیزوں کا کیوں تذکرہ کیا اور حرمت کو اس کے اندر اللہ نے حصر کر دی؟ اشارہ اس طرف، اللہ جواب اس شبہ اور اس اعتراض کا یہ کہ مکہ کے مشرکین اس کے علاوہ باقی چیزوں کو حرام سمجھتے تھے. کتا ہوا، اسی طرح بلی ہوئی، چوہے ہوئے، ان چیزوں کو مکہ کے مشرکین بھی حرام سمجھتے تھے. ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے نہیں کیا، وہ تو ویسے بھی حرام وہ بھی سمجھ رہے تھے. یہاں پر ان چیزوں کا اللہ رب العزت تذکرہ فرما رہے ہیں جو حقیقت میں حرام ہے، مگر وہ لوگ ان چیزوں کو حلال سمجھتے تھے. سمجھتے تھے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان نما کے لفظ سے کہ اگر حرام ہے تو یہی چیزیں حرام ہیں، اگر حرام ہے تو یہی چیزیں حرام ہیں. جس طرح ایک آدمی کو کہا جاتا ہے چائے مت پیئے، وہ کہتا ہے اگر پیوں گا تو صرف چائے پیوں گا. کیا مطلب؟ کوئی اور چیز نہیں پیے گا. اس نے کیا کر دیا؟ کلمے میں حصر کر دیا، اسی طرح تاکید کر دی کلمے کے اندر، جملے کے اندر. یہاں پر اللہ رب العزت نے چار چیزوں کا تذکرہ کیا انما حرما کے لفظ سے. المیتۃ سے کیا مراد ہے؟ مردار. وہ چیز جس کی جنس جو ہے وہ حلال ہوتی ہے، جنس حلال ہے، دمبا ہے، بکرا ہے، بکری ہے، گائے بھینس اونٹ وغیرہ ہے، یہ جنس کیا ہے اس کی حلال ہے. وہ چیز جو حلال بھی ہو اور جس میں ذبح کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، جس میں ذبح کرنے کی صلاحیت بھی موجود ہوتی ہے، وہ بغیر اللہ کے نام لیے بغیر ذبح کیے جب اس سے روح پرواز کرتی ہے، وہ مر جاتی ہے، اس پہ اطلاق ہوتا ہے کس کا؟ میتۃ کا. صلاحیت ذبح کا ایک لفظ میں نے تاریخ میں استعمال کیا، اس کے کیا معنی؟ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہے، مگر اس میں صلاحیت ذبح کی نہیں ہوتی. جس طرح مچھلی حلال ہے مگر اس میں ذبح کرنے کی صلاحیت موجود نہیں ہے، تو لہذا اس تاریخ کے روح سے وہ میتتا کے حکم سے خارج ہو گئی. اس میں سرے سے حلال اور ذبح کی صلاحیت ہی موجود نہیں، آپ کس طرح مچھلی کو ذبح کریں گے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس تاریخ کی روح سے وہ چیزیں جس میں ذبح کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے، جس طرح دمبا، بکری، بکرا، گائے، بھینس، اونٹ، بغیر ذبح کیے اور اللہ کا نام لیے جب وہ چیز مر جاتی ہے، اس پہ اطلاق ہوتا ہے کس کا؟ میں پتا کا. سمجھا؟ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ دوسری چیز اللہ رب العزت نے ذکر کر دی، والدماء، خون. یہاں پر اللہ رب العزت نے دم کا لفظ مطلق ذکر کر دیا، خون مراد. تو خون تو دو طرح کی ہوتی ہے، ایک خون ذبح کے وقت جو چڑی اس کے گلے پہ جو ہے پھیر دی جاتی ہے، تو جو خون تیزی سے اس کے بدن سے نکلتی ہے، ایک تو وہ خون ہے. دوسرے قسم کا خون وہ کہ ذبح کرنے کے بعد جب اس کی ہڈیاں اور بوٹی کی جاتی ہے تو اس میں بھی خون ہوتا ہے. تو اس سے کیا مراد؟ نفس سے خون حرام ہے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا جواب، سورۃ الانعام 145 نمبر آیت میں فرماتے ہیں، وہاں پر لفظ ذکر کیا جاتا ہے والدم مسفوحا، وہاں پر مقید کر دیا گیا، یعنی وہ خون جو ذبح کرنے کے وقت مذبوح کے جسم سے خارج ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خارج ہوتی ہے. اور تیزی کے ساتھ جو خون نکلتی ہے وہ حرام ہے. وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. اس کے علاوہ جو خون وہ حرام بھی ہے اور وہ نجس بھی ہے. کپڑوں سے لگ جائے نماز نہیں ہوتی جب تک آپ دوڑیں گے نہیں. دوسرا خون وہ جو ذبح کرنے کے بعد مذبوح کہتے ہیں جو چیز ذبح کی گئی ہے، جانور، اس کے اندر پائی جاتی ہے. آپ گوشت کی بوٹیاں کرتے ہیں، ہڈیوں کو توڑتے ہیں، اس کے ساتھ بھی خون لگا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ جو بدن سے لگتا ہے، کپڑوں سے لگتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کے کپڑے جو ہے وہ پلید نہیں ہوتے، وہ نجس نہیں ہے، وہ حرام بھی نہیں ہے. اس گوشت کو آپ بغیر دوئے اگر ہنڈی میں ڈالے اور اس کو آپ پکا کے کالے، کوئی حرام نہیں. حرام وہ خون ہے جو ابتدائے ذبح کے وقت اس کے جسم سے خارج ہوتی ہے. لوگ کیا کرتے ہوئے جو چیز کو ذبح کرتے، تو جانور کے ذبح کے وقت ہاتھ میں جو ہے گلاس، جام وغیرہ اٹھاتے اور وہ خون جو نکلتا وہ اس میں ڈالتے اور اس کے بعد کوئی جو ہے اس کو پیتا. یہ ثواب کی چیز ہے. قرآن نے صراحت کے ساتھ اس پہ نس قطعی ذکر کر دی ہے کہ یہ حرام ہے، یہ اس کو پیتے. کچھ لوگ جو ہے اپنی دیواروں پہ اسے ڈالتے ہیں، یہ تو پلید چیز ہے. اگر کوئی آپ کے دیوار پہ جو ہے گندگی ڈال دے، ہاں گندگی ڈال دے، تو کیا ہے؟ لڑائی کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اور خود آپ کا دماغ جو ہے وہ چل گیا ہے کہ تم خود اپنے دیوار اور دروازے پہ گندگی کو ڈال رہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو چیز یہ گندگی ہے نا، نجس ہے. قرآن کے روح سے رجس نجس پری چیز ہے. کوئی اور آپ کے دیوار اور دروازے پہ گندگی ڈالے، اس کو تسلیم کر سکتے ہو؟ لائی لڑتے ہو، جھگڑتے ہو اور خود جو ہے اسی خون کو اٹھا کر دیوار پہ ڈالتے ہو. اور اسی طرح کوئی پنجہ ڈالتا ہے خون کے اندر، ہاتھ رکھ دیا اور اس کے بعد دیوار کے لوگوں کو دور سے پتا چلے کہ اس نے بھی قربانی کر دی, پورا مار دیا اس نے. کوئی جو ہے کیا کرتا ہے, اس کے سینگ وغیرہ اس کو جو ہے سر سے علیحدہ کیا جاتا ہے. قصاب کو کہتے ہیں قصائی کو, یار اس کو ذرا احتیاط سے جو ہے علیحدہ کرنا ہے, ٹوٹ نہ پائے. اس کے بعد جو ہے اس کو گھر کے اوپر یا جو ہے دروازے کے اوپر لگاتے ہیں کہ ہم جو ہے قصائی ہے. کیا نظریہ ہے, یہ ہمیں نظر بد سے بچائے. اللہ کے بندے, نظر بد سے اگر یہ کسی اور کے سنگھ آپ کو نظر بد سے بچائے تو کیا جو لوگ یہ چیزیں پالتے ہیں اس سے آپ پوچھیں کہ کیا جس کے سر پہ سنگھ ہوتے ہیں اس کو نظر بد نہیں لگتی؟ جن کے سر پہ اپنے سنگھ ہیں وہ نظر بد سے اپنے ان کے سنگھ نظر بد سے ان کو نہیں بچاتی. تو پرانے پرائے سین آپ اٹھا کے جو ہے دیوار کے اوپر لگا دو, آپ کو کس طرح بچائے گی؟ کوئی جو ہے گھر کے سامنے ٹوٹی ہوئی ہنڈی جو ہے لٹکاتے ہیں, کوئی قرآن پرانا چپل لٹکاتے ہیں, کوئی جو ہے گاڑی کے اوپر, کوئی جو کپڑا وغیرہ جو ہے لٹکاتے ہیں, کوئی جو ہے پرانا چپل گاڑی کے سامنے, یہ کیا عقیدہ ہے؟ ایمان مجمل کے اندر کیا پڑھتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَخَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى, کہ خیر اور شر تو اللہ کی طرف سے ہے. آپ نے خیر اور شر جو ہے ٹوٹی ہوئی ہنڈی میں تصور کر دی, یہ مجھے فائدہ پہنچائے گا اور شر سے بچا کے ٹوٹی ہوئی ہنڈی. عجیب سی بات ہے, کوئی رمل کا جو ہے وہ گچا جو ہے دروازے کے سامنے لگاتے ہیں, کوئی جو ہے گوڑے وغیرہ کا جو کیا نال وہ نال کو اٹھا کے جو دروازے پہ لگاتے ہیں. مسلمانوں آپ کا عقیدہ کیا بن گیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے, اتنا کمزور عقیدہ مسلمان کا بن چکا ہے اللہ کی کتاب سے لائمی کی بنیاد پہ. کہ وہ اقبال نے سچ کہا تھا, خدا سے تجھ کو امیدی, بتوں سے تجھ کو امید ہے, خدا سے نہ امیدی, بتا تو مجھ کو صحیح اور کافری کیا ہے. بھائی جبرین کے اندر فرماتے ہیں خدا سے آپ کو نہ امیدی ہے, بہت سی چیزیں آپ نے بنائی, مال پہ آپ کا یقین ہے, رمل کے پتوں پہ آپ کا یقین ہے, پرائے سینگوں پہ آپ کا یقین ہے, قربانی کے جو خون ہے اس پہ آپ کا یقین ہے, اسی طرح ٹوٹی ہوئی ہنڈی پہ آپ کا یقین ہے, اور خدا ایک ذات ہے کہ اس پہ آپ یہ یقین نہیں کرتے کہ مجھے بچانے والا اللہ کی ذات ہے. قرآن سمجھو, قرآن کو سنو, قرآن سے رشتہ استوان کر لو, یہ کیا چیز ہے؟ یہ عقیدہ ہے مسلمان کا؟ مسلمان اتنا کمزور العقیدہ ہے, ضعیف الاعتقاد والا ہے. توبنا, خون جو جاری ہوتا ہے ذبح کے وقت, وہ کیا ہے؟ وہ حرام ہے. باقی جو خون ذبح ہونے کے بعد اس کے جسم میں موجود ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. تیسری چیز اللہ رب العزت نے ذکر کر دیا, لحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت عام طور سے تذکرہ کر دیا گیا لحم کا, خنزیر کے گوشت کا, تو کیا اس کے بال جو ہے حلال ہے, اس کا چمڑا جو ہے وہ حلال ہے؟ نہیں. خنزیر نفس العین میں داخل ہے, سر سے لے کر پاؤں تک ان میں جتنے بھی عضو موجود ہیں وہ سب حرام ہیں, اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور جتنے بھی مردار ہیں اس کے چمڑے کو آپ دباغت دیں, رنگ دیں, اس کے بعد حلال ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ یہ چیز خنزیر, اس کا چمڑا, اس کے بال, اس کا گوشت, اس کا خون, اس کی ہڈیاں, سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے؟ اٹ حرام ہے. مگر اللہ نے گوشت کا تذکرہ اس لیے کر دیا کہ عموماً کھانے کے استعمال میں ہڈیاں نہیں آتی, خون نہیں آتا, بلکہ کیا چیز آتی ہے؟ گوشت آتا ہے. اس لیے اللہ نے گوشت کا تذکرہ کر دیا. مکہ کے مشرکین خنزیر کا گوشت کھایا کرتے تھے, صحرا میں جایا کرتے تھے, اگر پیاس لگی اور پانی نہیں ہے تو جو اونٹ ان کے پاس ہوا کرتے تھے, اس کی جو بڑی رنگ ہوا کرتی تھی اس کو جو ہے نیزا یا چوری یا تلوار سے اس کو ضرب لگاتے اور اس کو جو ہے اپنے منہ میں رکھتے, سمجھا گئی, اس خون کو لیتے, حلال سمجھتے تھے ان چیزوں کو. اسی طرح جو ہے جاتے جاتے اگر خوراک کے لیے کوئی معقول چیز نہیں ہوتی تو زندہ جانور کے بدن کا ایک ٹکڑا کاٹتے گوشت اور اس کو پکا کے کھا لیتے. میں پتا اسی طرح خنزیر وہ استعمال کیا کرتے تھے. آگے کی بات وما اہل بہ لغیر اللہ, وہ چیز جو منسوخ کی جائے غیر اللہ کے لیے, غیر اللہ کی نظر و نیاز, اگر میرا یہ کام ہوا پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے نام پہ فلاں چیز ذبح کروں گا, میرا یہ کام ہوا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام پہ یہ چیز ذبح کروں گا, منسوخ بسوئے غیر اللہ, غیر اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جاتی ہے, یہ کام ہوا اس ولی کے نام پہ یہ کروں گا, یہ کام ہوا تو ولی اللہ کے نام پہ یہ کروں گا. کالی مرغی, کالی بکری, کالے چنے, کچھ لوگوں نے کالے سے جو ہے بس افلاطون بنا دیا ہے. کیا بنا دیا؟ خاص کر آپ لوگوں کے اندر یہ چیز ہے, ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے, یہ کالی چیزیں نہیں ہے, اس پہ ان لوگوں کا کافی اعتقاد ہے. چیز ہوگی تو کالی ہوگی, سفید دشمنی کی چیز ہے, سمجھا گئی. ایک طرف سے کہتے ہیں کالا یہ رنگ ہے غم اور شوق کا, اور دوسری طرف سے جو چیز بھی ہوتی ہے غم اور خوشی جو بھی ہے اس میں کالی چیز کو ترجیح دی جاتی. یہ کالا رنگ نے کیا کمال آپ کے لیے عورت, یہ تخصیص کس نے کر دی ہے کہ جو چیز ذبح کی جائے گی وہ کالی ہوگی؟ کس نے آپ کو کہا؟ کوئی دلیل ہے جو اپنی طرف سے چیز کو خاص کر رہے, نظر و نیاز کے لیے, عبادت کے لیے, قربانی کے لیے گھومتے پھرتے رہیں گے اور وہ چیز جو ہے لیں گے جو کالی ہوگی. بکرا کالا, بیر کالا, گائے کالا, بیر کالا, عجیب سی بات ہے. تو آگے چیز وما اہل لغیر اللہ بھی غیر اللہ کی نظر و نیاز منسوخ غیر اللہ کی طرف, ان چار چیزوں کو اللہ نے کیوں حرام کر دیا ہے یہ بات ذہن میں رکھے. حکم الہی کی حکمت اگر معلوم ہو جائے یا نہ ہو جائے, یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حکم الہی ہے, غلام اور بندے کا کام اس کی اتباع کرنا ہے, اس کی حکمت معلوم ہو جائے یا معلوم نہ ہو جائے, حکم الہی ہے اس کو آپ مانیں گے, یہ نہیں کہ حکمت معلوم عمل کروں گا, اگر حکمت معلوم نہیں عمل نہیں کرو گے, یہ بات نہیں چلی. ان اللہ یرید ما یشاء یحکم ما یشاء فاعل لما یرید, اللہ حاکم ہے جو چاہے وہ کرتا, یہ معلوم ہو جائے یہ حکم الہی, یہ ہی کافی. پھر بھی علماء کرام نے اپنے علم کے مطابق جو ہے اس کی حکمتیں بیان کر دی ہے کہ ان چار چیزوں کو اللہ نے کیوں حرام کر دیا ہے. میں تتا جو مردار ہے اس کو اللہ رب العزت نے کیوں حرام کر دیا ہے, اس وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر جو جراثیم ہوتے ہیں مختلف چیزوں کے, مختلف بیماریوں کے, ان کا اصل مرکز جو ہے وہ خون ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ خون ہوتا ہے. سب چیزیں جو بیماریاں ہیں ان کی اصل جو جگہ ہے اکثر بیماریوں کی وہ کیا ہے؟ خون ہے. ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو کسی کا گوشت ٹیسٹ نہیں کراتے, ایک آدھ بیماری کے اندر وہ ہوتا ہے اکثر خون, ٹائیفائڈ ہے, ملیریا ہے, ٹی بی ہے, جو چیزیں بھی ہے آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے کیا؟ خون, بلڈ. جو چیز بغیر ذبح کیے مر جاتی ہے تو ان کے اندر جو خون ہے جس میں جراثیم ہوتی ہے مختلف بیماریوں کی وہ اس کے بدن سے خارج ہی نہیں ہوئی. اندر رہی. تو اندر جو بیماری کی یعنی بیماری اور جراثیم زدہ خون ہے وہ اندر رہی, کیونکہ صبح کے وقت وہ نکل آتی ہے. تو وہ خون بدن کے ساتھ جو ہے اس کی کیا بن جاتی ہے, میچنگ بن جاتی ہے, تعلق ہوتا ہے, مل جاتی ہے. تو جس طرح خون جراثیم زدہ, اس کا گوشت بھی کیا ہوتا ہے, وہ بھی جراثیم زدہ ہوتا ہے. اس کو استعمال کریں گے تو آپ بیمار پڑ جائیں گے, طرح طرح کی بیماریاں آپ میں آئے گی. اس لیے اللہ نے میتتا کو حرام کر دیا. دوسری چیز یہ ہے, دوسرا فائدہ کہ مردار میتتا اس کو اللہ نے حرام اس لیے کر دیا کہ اس کے کانے والے سے بدبوئی جو ہے وہ جاتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ بدبوئی انسان میں پیدا ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے. انگریز کو آپ دیکھیے, صبح بھی نہائے گا, دوپہر کو بھی نہائے گا, اپنے اوپر جو ہے قیمتی قیمتی اسپرے بھی کریں گے, پرفیوم جو ہے وہ یوز کریں گے, مگر اس کے بعد اس کے قریب آپ بیٹھیں گے تو آپ کا دل بھر جائے گا. سکھوں کی بھی یہی حال ہے, ہندوؤں کی بھی یہی حال ہے, انگریزوں کی بھی یہی حال ہے. کیوں؟ وہ میتتا کو استعمال کرتے ہیں, چیز مر جاتی ہے اس کو کاتے ہیں, اس وجہ سے ان سے بدبو ہی جاتی ہے. پہل میتتا. دوسری چیز وہ دوا خون. یہ تو میں نے کہہ بھی دیا کہ خون جراثیم کا اڈا ہے, مر کر تمام بیماریوں کا کیا ہے, وہ خون ہے. اس کو آپ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر وہ جراثیم منتقل ہو جائیں گے, آپ بھی بیمار ہو جائیں گے. اور جانوروں کے مقابلے میں انسانوں کی قوت مدافعت انتہائی کمزور ہوتی ہے. جانور کی قوت مدافعت زیادہ ہے, اس وجہ سے ان کو بیماریاں بھی کم لگتی ہے. انسان کی قوت مدافعت کمزور ہے, سمجھا گئی؟ تو وہ خون جس میں جراثیم ہے مختلف بیماریوں کی, اس پہ اتنی افیکٹڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, آپ کے اندر گئی اسی دن تم جو ہے گئے, آپ کو بیماری لگے. اور تیسری چیز والا حمل خنزیر, خنزیر کا گوشت کیوں اللہ نے حرام کر دیا, اس وجہ سے حرام کر دیا. ایک تو خنزیر یہ جانور ہے, وہ وائٹ جانور ہے جس کو ہائی بلڈ پریشر کی کا مرض لاحق ہے. ہائی بلڈ پریشر بی پی یہ اس جانور کے اندر ہے اور جانوروں کے بجائے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس پہ چربی کافی زیادہ ہوتی ہے, اس کے رگوں میں چربی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. جو انسان اس کو استعمال کرے گا اس کو ہائی بلڈ پریشر لاحق ہوگی. جو چیزیں باہر سے آتی ہیں ان میں اکثریت یہ چیز وہ داخل کرتے ہیں. انگریڈینٹس میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ٹیڑھے ہے آج ہوس مدعی بھی منصف بھی, کسے وکیل کرے کسے منصفی چاہے, سمجھا گئے؟ ان کا اپنا کام, حکومت بھی ان کی ہے, انصاف بھی ان کا ہے, وکیل بھی ان کا ہے, کس کو آپ فریاد کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک ہے یا غلط. اسی طرح خنزیر وہ واحد جانور ہے جو تمام جانوروں کے اندر سب سے زیادہ بے غیرت ہے. کیا ہے؟ بے غیرت. ان جیسا جانور بے غیرت جانوروں میں ہی نہیں, ہر جانور اپنی مادہ اپنی فیمیل پہ دوسرے کے ساتھ لڑتا ہے, اور یہ جانور اپنے فیمیل پہ لڑتا نہیں ہے, یہ انتظار میں بیٹھا رہے گا, دوسرے کے انتظار میں, تیسرے کے انتظار میں, چوتھے کے انتظار میں, وہ فارغ ہو جائے اس کے بعد میرا نمبر. یہ اتنا بے غیرت ہے. انگریز یہ کہتے ہیں نا, انگریز غیرتی ہے, گھر کے اندر آتا ہے آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کریں گے, آپ پوچھیں گے ادھر کا کون ہے, یہ کہے گا یہ میرے جو ہے بیٹی کا بوائے فرینڈ ہے. آپ حیران ہو جائیں گے یہ کیسے لوگ ہیں, کسی جو ہے نوشائستہ حرکت کرتے ہوئے آپ کو دیکھ لیتے ہیں, آپ کو کہیں گے آئی ایم سوری, کوئی بات نہیں. بات تو یہاں تک ہو گئی ہے کہ وہ انگریز اس چیز سے بھی نہیں شرماتے, وہ کہتے ہیں یہ میری وائف کا جو ہے بوائے فرینڈ ہے, بیوی کا بوائے فرینڈ, بیٹی کا بوائے فرینڈ, بہن کا بوائے فرینڈ. کیا وجہ ہے؟ لہم الخنزیر, متعلقات کے اثرات ہوتے ہیں. خنزیر کو استعمال کریں گے آپ کے اندر بھی بے عزتی آئے. متعلق کے اثرات, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چیتے شیر کے کان پر بیٹھنے سے منع کیا ہے. اس کی خوئی, اس کی طبیعت, ان کی مزاج انسان کے اندر سرایت کرتی ہے. چمگادڑی دنیا ہے, جو بیلوں وغیرہ کا چرانے والا ہوتا ہے اس کے اندر بے وقوفی ہوتی ہے, جو اونٹوں کو چرانے والا ہوتا ہے اس میں بغض ہوتی ہے زیادہ. تو یہ متا, جو کتوں کو پالنے والا ہوتا ہے وہ بات بات پہ لڑے گا, اس کو غصہ زیادہ آتا ہے, بات بات پہ غصہ. کیا؟ کتے کی اثرات, اونٹوں کے اثرات. تو متعلقات کے اثرات ہوتے ہیں. ریشم کو کیوں حرام کر دیا ہے؟ ریشم نے مرنی ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ میرا مرد انسان بندہ وہ نرم ہو, وہ نہیں چاہتا کہ مرد نسوانی خصلتوں والا ہو جائے. مرد مرد ہوتا ہے اور عورت ہوتی ہے, اسی لیے ریشم کو حرام کر دیا. کیونکہ متعلقات کے سرا سونے کو کیوں حرام کر دیا ہے مردوں پہ؟ اس کی وجہ سے تکبر آتی ہے انسان میں, نسوانیت پیدا ہوتی ہے انسان میں, سرکشی کا مادہ قدر آتا ہے. آپ کہیں گے عورتوں پہ کیوں حلال ہے, تو عورتوں کے کنٹرول کرنے والا تو موجود ہوتا ہے, مرد کو کون کنٹرول کرے گا؟ عورت اگر سرکشی کر دی لے خاوند تو اس کا ہے. اس کے علاوہ باپ ہے, بھائی ہے, کوئی کنٹرول کرنے والے مرد کو کوئی کنٹرول کر سکتا ہے؟ اسی وجہ سے ان چیزوں کو حرام کر دیا. تو خنزیر کا گوشت اس لیے حرام کہ اس میں بےغیرتی جو ہے وہ ہر درجے تک پہنچی ہے. اسی طرح آگے کی بات بھی سمجھیے, تمام جانور جتنے بھی ہیں ان سب میں لواطت نہیں ہوتی, اس کے اندر لواطت نہیں ہوتی. جانوروں کے اندر یہ خنزیر اس طرح کا جانور ہے جس میں لواطت کا مرض بھی ہے. شیخ الاسلام علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب عدت الصابرین کے اندر فرماتے ہیں, وليس في البهائم لوطن هذا سواه, تمام جانوروں میں خنزیر کے علاوہ کوئی لوطی جانور نہیں ہے. یہ کام کرتا ہے. انگریز اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. ان کے ہاں ہم جنس پرستی, قانونی حیثیت, مردوں کے آپس میں شادی کی اجازت, قانونی حیثیت, قانونی طور پہ جو ہے ان کو انجام دیا جاتا ہے. باقاعدہ اس مرض اور اس کام کو کرنے کے لیے ان کے ہاتھ کلب بنے ہیں. ان چیزوں کو ہمارے یہ حضرات اور ہمارے جوان انٹرنیٹ اور مختلف قسم کی فلموں وغیرہ میں دیکھتے ہیں, ان میں بھی یہ مرض کافی حد تک بڑا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ مرض بڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے, ان کو دیکھا دیکھی کی وجہ سے یہ مرض جو بڑھتا ہے. خدا کی قسم آج پرائی عورت, کسی کو جو ہے پرائی عورت نظر ہی نہیں جاتی. راستے میں بوڑھا ہے, جوان ہے, بچہ ہے, نوجوان ہے, پرائی عورت گزرتی ہے, اس طرح آنکھوں کو کھول کر اس کے سامنے دیکھا جاتا ہے جیسے بھیڑیا اپنے شکار کی طرف دیکھتی ہے, اپنے آنکھوں کو حرکت نہیں دیتی. یہ کیا ہے ہمارا معاشرہ کا کیا بن گیا؟ کیا چیز ہے؟ بوڑھا, جوان, نوجوان, اس کے علاوہ بچہ, سب ہی چیز کو دیکھتے ہیں. ان کے اندر یہ ایکسائٹیشن کہاں سے پیدا ہو گئی؟ اس بات کو آپ دیکھیے, اپنے معاشرے, اپنے گھر سے وہ چیزیں نکال, تباہ برباد ہو جائیں گے ہم سب. بار جو فائدے کی چیز ہے آج ہمارے لیے نقصان کا سبب بن گئی ہے. کیوں؟ یہ مختلف قسم کی عذاب کے علامات ہیں جس میں پاکستان کے مسلمان روز بروز گرفتار ہوتے جا رہے ہیں. انقلابات جہاں واعظ حق ہے سن لو, ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم. ان کے ساتھ ہوا آپ کے ساتھ نہیں ہو سکتا, ان کے گھر میں کیبل بھی ہوں گے, ان کے گھر میں جو ہے ڈیجیٹل ڈش بھی ہوا کریں گے, ان کے گھر جو ہے وی سی آر بھی ہوں گے, ان کے اندر اور خرافات بھی ہوگی. کیا بنا گھر میں آج 10-10 فٹ جو ہے پانی گڑا ہے, جو چیزیں پانی بہا کر لے گئی. اگر ان غلط چیزوں کو غلط کے ساتھ وہ اچھی چیزیں بھی گئی, اللہ ان پہ رحم کرے, ان کی جو ہے اس کام پہ جو ہے خوش نہیں. مگر میں کہتا ہوں مر موت آفت الہی کا کچھ پتا نہیں, آج ان پہ ہے کل ہم پہ بھی ہوگا. مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے ساتھ اپنے معاملے کو بحال کیجیے. یعنی کہ قرآن اور قرآن سے اٹھے وہاں پر کنجن کی طرف آپ دیکھیے, چوک میں کریں گے پرائی عورتوں کو آپ تکتے رہے, پینے کے اندر جو ہے آپ خرافات دیں گے, قرآن اثر نہیں کرے گا, قرآن آپ نہیں سیکھ سکتے. اگر قرآن کو سیکھنا ہے ان چیزوں کو ختم, کچھ فائدہ ہی ان چیزوں کا نہیں. ہماری زندگی الحمدللہ چین اور سکون سے گزر رہی ہے, نگر میں جو ہے ٹی وی ہے اور نہیں اور خرافات ہے. بچے جو ہے بڑے ہو گئے میرے سامنے, چھوٹے بھائی بہن اسی طرح میرے بھانجے, کوئی یہ نہیں کہتا کہ یار انہوں نے ٹی وی نہیں دیکھی اور یہ ہوا وہ ہو گیا. یاد رکھیے ٹی وی جو ہے ایک سائنسی ایجاد ہے, ہر سائنسی آلہ یہ بذات خود نہ اچھی ہوتی ہے نہ بری ہوتی ہے, یہ استعمال پہ ڈیپینڈ ہوتی ہے. یہ موبائل ہے یہ بھی سائنس کی ایک ایجاد ہے, اس کو اگر آپ نیک مقاصد کے لیے استعمال کریں, کسی مسئلے کا پوچھنا, کسی کے حالات جاننا, بھائیوں کے بہنوں کے باپ کے دوستوں کے, ٹھیک ہے, مگر اس موبائل کے ذریعے سے آپ پرائی عورتوں سے گپشپ لگائیں, پرائی عورتوں کو آپ میسج کیا کریں, اسی طرح آپ جھوٹ بولیں اور خرافات کریں, اس کو آپ ٹی وی اور وی سی آر کے طور پر استعمال کریں, یہ حرام ہے. اسی طرح ٹی وی کا بھی یہ چکر ہے, نیرو مائنڈ بات نہیں کر رہا, براڈ مائنڈ بات کر رہا, تنگزی کی بات نہیں کر رہا. ٹی وی بذات خود نہ حلال ہے اور نہ حرام ہے, نہ اچھی ہے نہ بری ہے, وہ ایک سائنسی آلہ ہے, یہ استعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر ہمارے ملک میں اس طرح کا نظام آئے کہ ٹی وی کے اندر سب چینل جو ہے وہ قرآن اور سنت کے مطابق بن جائے, تو ٹی وی رکھنے میں کوئی جو ہے وہ قصد یعنی کوئی غلطی نہیں ہے, کوئی کمی نہیں ہے. ایک پہ قرآن کا درس چلے, دوسرے پہ حدیث, تیسرے پہ فقہ, چوتھے پہ سیرت, پانچوں پہ گرامر, حالات واقعات, یہ سارے کوئی مذائقہ نہیں ہے, کوئی عالم اس کو رد نہیں کر سکتا. مگر آج فائدہ آدھے میں نل سے بھی کم اور نقصان وہ جو ہے آٹے سے بھی زیادہ. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو جو کرتے ہیں کوئی, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, بیان کر سکتا ہوں, منع نہیں کر سکتا انفورس, مگر آپ ان چیزوں کو آپ دیکھ لیں فائدہ کیا ہے نقصان کیا ہے. ایک عاقل آدمی جس چیز میں فائدہ زیادہ ہوتا ہے اس کو کرتا ہے, اور جو نقصان زیادہ ہوتی ہے اور فائدہ تھوڑا ہوتا ہے اس چیز کو وہ کبھی نہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا لحم الخنزیر, چوتھی چیز دما اہل بھی لغیر اللہ, وہ چیز یا وہ کلمہ کہ آواز کی جائے اس پہ غیر اللہ کے لیے, کہ فلاں جانور میں غیر اللہ کے لیے ذبح کروں گا پیر بابا کے لیے, فلاں ولی کے لیے, فلاں ولی کے لیے, اگر میں بیماری سے ٹھیک ہوا, بچہ مجھے ملا, بیٹا مل گیا, مسافر بخیریت گھر واپس لوٹا, تو یہ جھنڈا, یہ گلاب, یہ دیگ, یہ پراٹھے, یہ حلوے, یہ دندے, یہ بکریاں, فرا جانور کے لیے جو ہے کیا کروں گا, نظر کروں گا. وما اہل بہ لغیر اللہ, لغیر اللہ, کچھ علماء کرام مانی کرتے ہیں وما ذبحا بہ لغیر اللہ, وہ چیز جو ذبح کی جائے غیر اللہ کے نام پہ, وہ کہتے اس سے مراد یہ ہے کہ غیر اللہ کے مرتے وقت ذبح کرتے وقت شخص پہ غیر اللہ کا نام لیا جائے اللہ کے نام پہ اللہ کے نام کے علاوہ تو اس سے مراد یہ ہے اللہ کے معنی کرتے ہیں ذبیحہ کے, کس چیز کی معنی کرتے ہیں اس کے اللہ کے معنی جو ہے ذبحہ کے نہیں ہے. جو علماء کرام اللہ کے معنی ذبیحہ کرتے ہیں اس کو تفسیر بالمصداق کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ تفسیر بالمصداق. اپنے زمانے کے وہ علماء کرام اپنے زمانے کے مشرکین پر رد کرنے کے لیے اس آیت کا ایک جز معنی مراد لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے, ذبح کے وقت مذبوح پر اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لینا. تو اس آیات سے اپنے زمانے کے مشرکین پر رد کرتے ہیں تو اللہ کو معنی لیتے ہیں, کس پہ؟ ذبح کے معنی پہ لیتے ہیں. یہ معنی نہیں ہے کہ حقیقت میں اللہ کے معنی جو ہے ذبح ہے. بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تفسیر عزیزی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, اس کی کتاب کا نام ہے تفسیر, کا نام ہے تفسیر عزیزی فارسی زبان میں. اس کے فتاوے کا نام بھی جو ہے کیا ہے؟ تفسیر عزیزیہ. کیا ہے؟ تفسیر عزیزیہ. وہ فرماتے ہیں تفسیر عزیزیہ کے اندر احلال در لغت عرب ہے جائے بمانے ذبحن امدا. احلال لغت عرب میں کسی بھی جگہ ذبح کے معنی پہ نہیں آیا ہے. وہ ہم سنا ذکر کرتے ہیں احلال تو بالحلال, عرب کہتے ہیں احلال تو بالحلال. تو یہ معنی نہیں کہ میں نے جو ہے ہلال کو ذبح کر دیا. کس کو؟ ہلال کو ذبح کر, چاند کو میں نے ذبح کر دیا, معنی نہیں. بلکہ احلال تو بالحلال کے معنی کیا ہے؟ میں نے آواز کر دیا کہ وہ دیکھو چاند نکل آئی ہے. اسی طرح عرب کہتے ہیں استحلت السبی. تو یہ معنی نہیں کہ بچہ جو ہے وہ ذبح ہوا, بلکہ معنی کیا ہے؟ بچے نے آواز لگا دی. اسی طرح ہمارے فقہ کے اندر قدوری صاحب نے بایا ایک عبارت ذکر کرتے ہوئے کہ جو بچہ وہ پیدائش کے بعد اس نے آواز لگا دی, اذا حل فعلیہ الصلاۃ, جب اس نے آواز لگا دی تو اس پہ نماز جنازہ پڑھو گے, اور جس نے آواز نہیں لگا دی اس پہ نماز جنازہ نہیں. تو اللہ کی معنی کیا ہے؟ اللہ کی معنی آواز ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو احلال کی معنی آواز بلند کرنا. احلال کی معنی کیا ہے؟ آواز بلند کرنا کہ یہ فلاں جان فلاں بابا کے لیے فلاں ولی کے لیے, اس کو احلال کہتے ہیں. آگے وہ فرماتے ہیں در حدیث معرج ہو کہ ملعون من ذبح لغیر اللہ. حدیث میں آیا ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے مخلوق کے لیے ذبح کیا کرتا ہے, نظر کیا کرتا ہے, وہ ملعون ہے, اللہ نے ان کو اپنی رحمت سے دور کیا ہے. یعنی ہر کے مذہب ہے جانور تقرب لغیر خدا نماید ملعونت, کہ جانور کو ذبح کرنے کی نیت اس کی یہ ہوتی ہے کہ میری تقرب اور رسائی غیر اللہ کی طرف ہو جائے, یہ بندہ ملعون ہے. خواب در وقت ذبح نام خدا بگرت, اگر ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام بھی لے تبھی بھی وہ جانور حلال نہیں ہوتا. جب ایک مرتبہ منسوخ ہوتا ہے کہ اس جانور کو فلا بری کے لیے میں ذبح کروں گا, در وقت ذبح اگر نام خدا بگڑ گا پھر بھی وہ حلال نہیں ہوا. کیونکہ یہ بات سمجھیے کہ کلمہ جو ہے یہ محلی نہیں ہے. کلمہ محلی نہیں ہے کہ کسی حرام چیز پہ کہنے سے اس کو حلال بناتا ہے. پھر تو آپ خنزیر پہ بھی کہیں, کتے پہ بھی کہیں, وہ حلال ہوگا؟ نہیں. بلکہ کلمہ مزکی ہے. کلمہ کیا ہے؟ مزکی ہے. یہ اللہ کی حلال کی گئی چیز کو آپ کے لیے پاک صاف بناتی ہے. حرام کو حلال نہیں کر سکتی, حلال کے اندر تزکیہ پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. تو کلمہ جو ہے یہ مزکی ہے، یہ محلی نہیں ہے. آگے وہ فرماتے ہیں زیران کے چون شہرت دار کہ ہی جانور برائے فلان اشت ذکر نام خدا بوقت زبہ فائدہ نہ کر دا، کہ یہ جو ہے منسوخ کی جائے کہ یہ جانور فلاں کے لیے ہے، تو اگر ذبح کے وقت اس پہ اللہ کا نام بھی لے جائے کچھ فائدہ نہیں ہے. کہ آن جانور منسوخ بآن غیر گوشت و خبث در آن پیدا شود، اس کے اندر جو پلیدی پیدا ہو گئی کہ زیادہ از خبث مردار است، اس کی جو پلیدی ہے یہ مردار سے بھی زیادہ ہے. در ہر گاہ ای خبث درد سرایت کر دے، اور یہ پلیدی ان کے رگ رگ میں داخل ہو جاتی ہے. دیگر بذکر خداوند تعالی حلال نمی شود، یہ اللہ کے نام پہ بھی حلال نہیں ہوتی. مانند سگ و خوب، یہ جو ہے کتے اور خنزیر کی جیسی ہے کہ اگر بنام خداوند مضبوط شمن حلال نمی گردن. کہ اگر یہ اللہ کے نام پہ کتا اور خنزیر ذبح کیا جائے یہ حلال نہیں ہوتا. تو اگر آپ نے یہ کر دیا کہ یہ فلاں جانور بے ٹھیک ہوا، فلاں وہی کم نظر ہے، یاد رکھیں چیز کو نظر دو قسم کی ہے، ایک نظر معین ہے اور دوسری نظر غیر معین ہے. نظر معین یہ ہے، ایک آدمی بیمار تھا، اس نے یہ نظر مانی کہ اگر مجھے اللہ نے بیٹا دیا یا مجھے اللہ نے صحت دی، بیماری سے شفایاب کر دیا، میں پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے نام پہ دمبا ذبح کروں گا. اور گھر میں اس کا دمبا تھا، بکری تھا، اس نے جو ہے اشارے سے کہہ دی یہ فلاں بندمبا، یہ فلاں جانور، یہ بیماری سے ٹھیک نہیں ہوا یا ٹھیک ہوا. اس کام کو کرنے سے پہلے کسی نے آ کر اس کے عقیدے کی اصلاح کر دی، آپ کا احکام ٹھیک نہیں ہے، یہ جانور اللہ کا پیدا کرتا ہے، یہ جانور اللہ نے پیدا کر دیا، تو آپ اس کو غیر اللہ کے نام پہ کیوں ذبح کرتے ہیں؟ اس کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیوں ذبح نہیں کرتے؟ اس کا عقیدہ ٹھیک ہوا. ابھی اختلاف اس میں ہے کہ جس جانور کی اس نے نسبت کر دی یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو محققین علماء کرام جس طرح شاہ صاحب کا یہ فتویٰ میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ آپ کے نامزدگی کی وجہ سے یہ حرام بن گیا. یہ دنبا، یہ بکری، اس کی مثال جو ہے سگ اور خوب جیسی ہے، خنزیر اور کتے جیسی ہے کہ اگر اس پہ اللہ کا نام لیا جائے ذبح کے وقت جس طرح کلمے سے وہ حلال نہیں ہوتی، یہ چیز بھی کلمے سے حلال نہیں ہوتی. خبث برآں پیدا شود سرایت کر، دیگر بذکر نام خدا حلال نمی شود، مانند سب وخور، یہ آپ کے سامنے میں نے پڑھ دی. اس کو کیا کرے گا؟ اگر زندہ آتی وہ چیز اس کو جنگل میں جو ہے چھوڑ دے گا. کیا کرے گا؟ جنگل میں چھوڑے گا. اگر مر گئی تھی زمین کے اندر کڈا کود کے اس کو ان کے اندر دفن کیا جائے گا. کیا جائے گا؟ کتے پہ بھی اس چیز کو کھلانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز غیر اللہ کی نظر تھی. کیا تھی؟ اس کے لیے تو حلال اور حرام نہیں ہے، مگر آپ کے لیے تو ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اگر پراٹھے دے اس کو بھی زمین میں دفن کرو. اگر حلوہ کا بیکتا حلوہ اس میں کدہ کودو اس میں دفن کرو. غیر اللہ کی نظر تھی معین، کیا آپ نے کہا یہ دے یہ جانور، سمجھا گئی کیوں نہیں آئی؟ خبث طرح پہ درعو پیدا شود، اس کے اندر پنیلی پیدا ہو گئی، یہ نظر معین کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے نظر غیر معین. نظر غیر معین کا مطلب یہ ہے، ایک آدمی نے کہا میں بیمار ہوں، اگر ٹھیک ہوا تو فلاں بابا کے نام پہ یہ چیز ذبح کروں گا. ابھی کوئی چیز نہیں ہے، اس نے ویسے بتا دیا، مرغی، دمبا، بکری، کسی چیز کو نامنیٹ نہیں کیا. نشاندہی منسوب نہیں کیا کہ یار یہ چیز. تو کیا اگر اس کا عقیدہ ٹھیک ہوا تو یہ کیا کرے گا؟ تو تحقیقی بات یہ ہے کہ کوئی چیز اس نے نامنیٹ ہی نہیں کی, کسی طرف اس نے جو ہے نسبت ہی نہیں کی, تو اس پہ کوئی ذبح کرنا بھی نہیں ہے اور اس کے کلمے پہ کوئی چیز حرام بھی نہیں ہوئی. سمجھ آ گئی؟ اس کے اس چیز پہ کوئی چیز حرام نہیں ہوئی کیونکہ اس نے تو عام بات کر دی, کوئی مرغی کوئی دمبا, تو کیا پاکستان کے سارے دمبے حرام ہو جائیں گے؟ کیا پاکستان کی ساری بکریاں حرام ہو جائیں گی؟ نہیں. یہ کیا ہے؟ نظر غیر معین ہے, کوئی چیز حرام نہیں ہوئی, اس کو اس نظر پوری کرنا ٹھیک نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ نظر غیر معین. کیا ہے؟ نظر غیر معین. امام ابن سعد رحمت اللہ علیہ, یہ وہ امام ہے جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے 40 سال پہلے گزرے ہیں. اس کی کتاب کا نام ہے طبقات الکبریٰ. طبقات الکبریٰ کے اندر یہ فرماتے ہیں, النظر عبادۃ والعبادۃ لغیر اللہ کفر. نظر کیا ہے؟ یہ عبادت ہے, اور عبادت غیر اللہ کے لیے کرنا یہ کفر ہے. اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ تین چیزیں جو پہلی تھی, میتا تھا, دمن اور خنزیر, پرانی شریعتوں کے اندر ایک آدھ چیز اس میں سے حلال بھی تھی, سب حرام نہیں. اس شریعت کے اندر یہ چیز بھی حرام, یہ چوتھی چیز. اور شریعتوں کے اندر یہ پہلے تین چیزیں کچھ حلال کچھ حرام, مگر آدم علیہ السلام تو سلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی شریعت ایسی نہیں گزری جس میں غیر اللہ کی نظر جو ہے وہ حلال ہوئی. کیونکہ یہ کیا ہے؟ نظر غیر اللہ عبادت ہے, اور عبادت مخلوق کے لیے یہ حرام ہے ہر شریعت کے اندر. یہ باقی جو تین چیزیں ہیں, میتا, دم اور لحم الخنزیر, اگر کوئی اس کو حرام جان کر استعمال کرے قائم, تو اس سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا بلکہ گناہگار ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ گناہگار. اور یہ چوتھی چیز, وما اہل بھی لغیر اللہ, بابا کے پراٹھے, بابا کا حلوہ, یہ چیز اگر کوئی اس کو حرام بھی جانے اور تب بھی اس کو کارے, یاد رکھیے اس بات کو کہ یہ بندہ کافر بن جاتا ہے. حرام جان کر بھی آپ کہیں گے یہ کافر, کیوں؟ یہ عبادت ہے. بحر رائے کے اندر علامہ ابن نجیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عبادت ہے, النظر عبادت غیر عبادت غیر اللہ کفر. جس طرح سجدہ کرنا عبادت ہے, تو کوئی غیر اللہ کا سجدہ حرام بھی مانے اور تب بھی جا کر غیر اللہ کا سجدہ کرے, یہ کافر بن جاتا ہے. جس طرح سجدہ کرنا عبادت ہے, اگر کوئی غیر اللہ کا سجدہ حرام بھی مانے جانے اور تب بھی جا کر غیر اللہ کا سجدہ کرے, یہ کافر بن جاتا ہے. سمجھا گئی کہ نہیں؟ اسی طرح یہ اہل بھی لغیر اللہ, غیر اللہ کی نظر نیاز اگر کوئی اس کو حرام بھی جانے تبھی بھی جا کر استعمال کرے, یہ کافر بن جاتا ہے. کھانے سے بھی. سمجھا گئی کہ نہیں؟ جو بھی ہو, تباروں کے لیے تو کایا کرتے ہیں, تباروں کے لیے تو کافر لوگ بنتے ہیں, تباروں کے لیے تو اپنے آپ کو گناہگار سمجھتے ہیں. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ سب معاملے تو تبرک نے خطا کر دیا ہے, لوگ تو اس تبرک کے متبرک بنے ہیں. کیا بنے؟ تبرک کے متبرک بن گئے. یہ فلاں کا خوردہ ہے, یہ فلاں کا جو ہے نذرانہ ہے, یہ فلاں کا شکرانہ ہے, لوگ تو اسی سے ڈوبے ہیں. بتاتا ہوں جی, ابتدا عشق ہے. وما اہل بھی لغیر اللہ, آگے کی بات سمجھیے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے, 70 سال اسلام سے پہلے گزارے, 70 سال اسلام کے اندر گزارے, 140 سال اس کی عمر تھی. تمام صحابہ کے اندر سب سے زیادہ عمر اس صحابی نے پائی. فارس کے رہنے والا, فارسی کہلایا. امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب علم الکفایہ فی علم الروایہ کے اندر اور اسی طرح مسند احمد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے یہ حدیث ذکر کرتے ہیں. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الکفایہ فی علم الروایہ صفحہ نمبر 185 پہ یہ روایت ہے. سلمان ایک مرتبہ ساتھیوں کے درمیان بیٹھے تھے, اس نے کہا دخل الجنۃ رجل فی الذباب ودخل النار رجل فی الذباب. ایک آدمی ایک مکی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو گیا, ایک آدمی مکی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گیا. ساتھیوں نے پوچھا وکیف ذلک یا سلمان, واقعہ بیان کیجئے کیا معاملہ تھا. اس نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مر رجلان علی قوم لہم سلمان. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ دو آدمی ایک قوم پہ جا رہے تھے, اس کی ایک درگاہ تھی, ایک سنم انہوں نے بنایا تھا راستے کے کنارے. وَلَا يَجُوزُ أَحَدٌ حَتَّى قَرَّبَ, کسی کو جو ہے گزرنے کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے, حَتَّى يَتَقَرَّبَ لَهُ شَيْئًا, جب تک اس درگاہ کی کوئی نظر و نیاز نہ کر دے. جس طرح آج کل سڑک کے کنارے روڈ کے کنارے درگاہ بنے ہیں, آپ اوپر چلے ملکن کے وہاں پر ہیں کہ نہیں, یہ بھی ہے وہاں پر بھی, اور جگہوں پہ آپ دیکھیں وہاں پر جو ہے درگاہ بنی ہے اس پہ آپ کا نذرانہ شکرانہ. اور مولوی تو شیشے کو پسند کرتا ہے, وہ تو شیشے کے پاس بیٹھتا ہے, آگے سے عوام الناس ان کو پیسے دیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ دے دو, اس نے لیے اس نے اس کو دیے اس نے جو بابا پہ ڈال دیے. سنیے ابھی بات کو سنیے. فقال لأحدهما, اس قوم نے ایک کو کہا قرب, کوئی نذرانہ شکرانہ ڈال دیجئے. اس نے کہا میں تو مسافر ہوں, نہیں سائن دی شاید میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا قال قرب بنو زبابا, نظر کیجئے اگر ایک مکی کی کیوں نہ ہو, کیونکہ اس طرح گزرنا خلاف قانون اور خلاف بے ادبی ہے. بے ادبی یعنی کیا ہے, ہمارے درگاہ کی خلاف ورزی ہے, بے ادبی کے مترادف ہے. اس نے ہاتھ اٹھا دیا کیونکہ منجور وغیرہ یہ صفائی کا خیال نہیں رکھتے, تو مکیا اکثر ان پہ بن بناتی پھرتی ہے زیادہ تھی. اس نے ہاتھ اٹھایا ایک مکی کو مارا اور باغے پہ ڈال دیا, جو درگاہ تھی اس پہ ڈال دیا. فخر لہو سبیلا, راستہ چھوڑ دیا, تم جاؤ اجازت ہے. اذا مات دخل النار, جب یہ آدمی مر گیا اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا. فقال للآخر, دوسرے کو کہا کر رہے, اس نے کہا نہیں سہی بھی شہ میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے. انہوں نے کہا قال قرب بنو زبابا, پھینک دیجئے نظر کیجئے اگر ایک مکی کی کیوں نہ ہو. اس نے آگے سے ایک عجیب انداز میں جواب دیا ہے, اس نے کہا ما کنت لأتقرب دون اللہ شیئا, میں اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے لیے کسی چیز کی جو ہے قربانی اور نظر نہیں دیتا. یہ مکی بھی اللہ کی مخلوق ہے, اس کو میں غیر اللہ کے لیے کیوں نظر کر دوں. فضر باہن کہ لوگ غصے میں آئے, اس کی گندر کا اس کی گردن کاٹ ڈالی. فدخل الجنہ, اس آدمی کو اللہ اس کی روح کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا ایک مکی کی وجہ سے, جو غیر اللہ کے لیے گری اس کا سبب جنت اور جہنم بنتا ہے. ایک دیگ میں کتنی مکی آئے گی, ایک ڈنڈے ایک گائے سے کتنی مکیاں بنے گی. ایک مکی سبب جہنم بنتی ہے, تو کیا آج دھنبا بکرا بکری گائے بھینس بیل اونٹ اس طرح دیکھی دیکھ پرادے کیا یہ سبب نہیں بنیں گے جہنم میں ڈالنے کی؟ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اسی طرح امام نشاپور رحمت اللہ علیہ اپنے تفسیر دوسری جلد صفحہ نمبر 102 میں فرماتے ہیں، قال العلماء، علماء کا اجماع اور فتویٰ ذکر کرتے ہیں، لو ان مسلما ذبح ذبیحتا وقصد بذبحها تقرب لغیر اللہ صار مرتدا وذبیحته ذبیحة مرتدا. اور کہتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں، اگر مسلم نے ذبح کر دیا کسی چیز کو غیر اللہ کے لیے، اس کی تقرب کے لیے، تو یہ آدمی سارا مرتدن، یہ مرتد بن گیا. وَذَبِيحَتَهُ ذَبِيحَةً مُرْتَدًا، اور اس کی ذبح کردہ چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ مرتد کی ذبیحہ ہے. ہمارے فقہ کی کتاب در مختار شامی، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں، اعلم ان النذر الذی یصنع للاموات وما یؤخذ من الدراہم والشمع والزیت ونحوها الى ذرائع الاولیاء الکرام سارا فہو بالاجماع باطل وحرام. مجھے تو جان لیجئے، آج کل کے عوام لوگ اولیاء کے لیے نظر وغیرہ مانتے ہیں، شمع، دیے، غلاف، جھنڈے، اسی طرح ان پہ پیسے وغیرہ ڈالتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ پیسے بنے، تقرب بنے رہے ہیں ان تک اپنی بات اور اپنا درجہ بڑھانا. فہو بالاجماع باطل و حرام، تمام امت کے اجماع کے طور پہ یہ باطل اور یہ حرام چیز ہے. اسی طرح بہت سے علماء کرام کا فتویٰ اس جگہ پہ موجود ہے کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا یہ حرام ہے. یہ کیا ہے؟ حرام ہے، یہ شرک کے اندر ہے. ہدایت الابرار، یہ کتاب جو میرے ہاتھ میں ہے، پہلے تو اس کو دیکھ لیجیے. یہ کتاب ہے تذکرۃ الابرار والاشرار، حضرت اخوند درویزہ بابا کی کتاب ہے. کس کی کتاب ہے؟ اخوند درویزہ بابا. یہ اخوند درویزہ بابا، یہ پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے. اس کتاب کے اندر جگہ بجگہ وہ فرماتے ہیں کہ اس میں میں نے اپنے پیر، اپنے مرشد کے اقوال جمع کر دیے. کیا کر دیے؟ اقوال. میں نے بہت سی باتیں ہیں، ٹائم کی اختصار کی وجہ سے میرے تو نیت اور ارادہ تھا کہ اس میں سے بہت چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا. فارسی کے اندر یہ کتاب دیکھیے، بازار میں عام ملتی ہے. میرے پاس جو کتاب ہے یہ اسلامی کتب خانہ کی سخانی پشاور والوں نے جو ہے اس کو چھاپ دی ہے. اس کے پیج نمبر 241، 241 نمبر پیج پہ اس سے ایک مسئلہ جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں، وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں. مسئلہ آن چی باز عوام ای ایام گاؤں گوسپن وغیرہ را نظر کردہ از برائے کفایات مہمات دنیاوی و برسر قبر بکشن یا بنزدیک درختے یا بنزدیک سنگ تودا یا بنزدیک دریا بکشند بقصد آن کے آن محل را شریف دانستا انکشائش مہم خود تصور کردہ نکلن این از علامات مشرکان باشد عظیم و معاملات دور باید بود بل ہرچ نظر کردہ باشن در خانہ بکشن و صرف فقراء کلند. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ وہ مسئلہ جو بیان کرتے ہیں کہ آج کل کے عوام گاؤں، گائے، بیڑ، بکریاں، یہ چیزیں نظر کرتے ہیں کس بھی از برائے کے ساتھ کفایات و مہمات دنیاوی چیزیں حاجت کی پوری کرنے کے لیے، وبر سر قبر کے کشن، قبر کے ہاں جو اس کی قربانی دی جاتی ہے، قبر کے ساتھ اس کی قربانی دی جاتی ہے. خدا بر پور بابا رحمت اللہ علیہ رچیلے بزے کے لالو بابر پور بابا سر لالو، یہ بابر بابا کے ساتھ ذبح کروں گا، یہ جو ہے کاکان صاحب کے ساتھ ذبح کروں گا. وہ آگے فرماتے ہیں اور چیزیں بھی ذکر کرتے ہیں، دریا، درخت، سنگ تودا، بقصد آن کے آن محل را شریف دانستا، کہ یہ جگہ جو ہے بڑی شریف ہے، یہ بڑی کمال کی جگہ ہے، یہاں پر کروں گا تو اس کو قبول اللہ کرے گا. وہ کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں از آن کشائش مہم خود تصور کر دانے کو نند، کہ یار اس طرح کروں گا تو میری مشکلات جو ہے وہ حل ہو جائیں گی. از علامات مشرکان ناشد، یہ مشرکوں کی علامات میں سے ایک علامت ہے، وہ بھی بتوں کے ہاں اسی طرح قربانیاں کیا کرتے تھے. آگے وہ فرماتے ہیں عظیم معاملات دور پائب ہوئی، اس معاملے سے دور بھاگنا چاہیے، بل ہر جنگر کر دباشن، اگر اللہ کے نام پہ آپ نے ذبح کرنا ہے درخانہ بے کشند تو اپنے گھر میں جو اس کو ذبح کرو، وہ صرف فقراء کنند اور اس پہ فقراء پہ تقسیم کرو. جب کوئی کہتا ہے میں تو یہ کام اللہ کے لیے کرتا ہوں، تو اللہ کے بندے جب اللہ کے لیے کرتا ہوں تو گھر میں اللہ نہیں ہے، گھر میں کیوں نہیں ذبح کرتے؟ جب آپ میرے کی قبر کے پاس اس کو ذبح کرتے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردداری ہے، کچھ تو ہے جس کی پردداری ہے، کوئی مسئلہ کوئی عقیدہ تو ہے کہ گھر کے بجائے وہاں پر ذبح کرتے ہو، کچھ تو ہے، اس دال میں کچھ کالا کالا ہے، دل میں کچھ کالا کالا ہے، دل میں کچھ کالا کالا ہے، کچھ ہے. تو آگے وہ فرماتے ہیں، ایک حدیث ذکر کرتے ہیں دستور القضاء سے، کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم اللہ ما ذبح امتی علی الاصنام والاوثان والاوزار والآبار والنجار والانہار والبیوت والعیون والاودیت، کہ میری امت جو ان مختلف مقامات میں سے کسی مقام میں بھی ذبح کیا کرتے ہیں، اگر اسنام ہے، اوسان ہے، زیارتیں ہیں، اسی طرح صحرا ہے، پہاڑ ہے، یہ مختلف جگہ، تو وہ آگے سے کہتے ہیں فزادہ مشرکن، ذبح کرنے والا مشرک. آگے کی بات سنیے، ول مذبوحت میتتن، جو چیز ذبح کر دی وہ مردار. تیسری بات بڑی خطرناک، وہ تو ولی اللہ تھے، کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں، ہم تو کمزور ہیں. آگے سے ہم پہ فتویٰ بازی بہت زیادہ ہوتی ہے، اولیاء کا منکر بھی ہمیں کہا جاتا ہے، اولیاء کی کتاب اپنے پاس رکھتے ہیں. اس کو دیکھیے، میرے لائبریری میں اس طرح کا کتاب آپ کو نہیں ملے گا کہ میں نے اس کو پڑھا نہیں ہے، یہ فارسی کے اندر ہے، میں نے اس کو پڑھا ہے، اور اس میں جو چیزیں ہیں میری طبیعت کے مطابق یا جو چیز عام ہے اس کو میں نے جو ہے کیا کر دیا، باہر بھی نکالا ہے کہ بوقت ضرورت نکالنے میں آسانی ہو. تو اولیاء کرام کی کتاب تو ہم درس کے دوران بیان کیا کرتے ہیں، اور یہ لوگ پھر بھی کہتے ہیں آپ اولیاء کرام کو نہیں مانتے، کیا کرتے ہیں اولیاء کرام؟ تو میں نے پہلے آپ کو بتا دیا، اگر گالی کسی نے دینی ہے تو اس کو دے دے، خدا جانے اور آپ جانے، مجھے جو ہے گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے اپنی بات ہی نہیں ہے، سمجھ آ گئی؟ میں تو دوسری کی بات کو نقل کر رہا، گالیاں دے دے اس کو دے دے، مجھے گالیاں دینے کی ضرورت نہیں، مجھ پہ غصہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ جو حلال کرنے والا ہے مشرک، جو چیز حلال کی گئی وہ موتا مردار. اور تیسری بات بیان کرو، غصہ تو نہیں ہوں گے، آگے کی بات کیا ہے، وہ امرأتہ بائنا، اور اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اس کی بیوی اس پہ طلاق ہو گئی، حرام ہو گئی، اپنی بیوی کے ساتھ مستقل زنا کرتا ہے اور اولاد اس کی حرامی ہے. کتاب کے اندر مشرق ہوا، بیوی مسلمان، نکاح رشتہ ناتا ختم، مشرق کی وجہ سے نکاح ختم ہو گیا. آگے وہ جو تفصیل فرماتے ہیں، فالحاصل ہر چیز از برائے رضا خدا تعالی کشتا باشن، بل از برائے شرک کشتا باشن، آن از رسول کافر باشد، یہ کافروں کی رسم میں سے ہے، چنانچہ بعض عوام تصور کردن کنن کہ اگر این جانور را نہ گوشتن، دیو پری مارا آسد خواہند رسید، یا ضرر دیگر مارا نہ حق گرد، یہ از اعتقاد کفر باشد، کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو ہمیں جو کوئی مصیبت آ جائے گی، جس طرح آج لوگوں کا عقیدہ ہے اگر گیارہویں نہیں دی تو بارہویں بن جاؤں گا، گیارہویں نہیں دی تو گیارہویں ہو جاؤں گا، سب کچھ جو ہے ختم ہو جائے گا، سب چیزیں جو ہے ختم ہو جائے گی. گیارہویں بھی اسی مقصد پہ دیا جاتا ہے کہ جو میں نظر کرتا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی رحمتہ اللہ علیہ کے لیے اپنی اولاد کی، اپنی مال کی حفاظت اور اس میں برکت کی. وہ کہتی یہ اعتقاد مشرکات. اس کے آگے بھی بہت سے اچھے اچھے مسائل اس نے ذکر کر دیا ہے. ایک مسئلہ ذکر کرتے ہوئے، من اکل فی المقابر طعاما و شرابا فهو ملعون و منافق، کہ جو قبرستان کے اندر کھاتا پیتا ہے یہ ملعون ہے اور یہ منافق ہے. 242 پہ جو قبرستان کے اندر کاتا پیتا ہے یہ ملعون اور منافق ہے, کیونکہ قبرستان جو ہے یہ عبرت کی جگہ ہے. کیا ہے؟ قبر برستان تو آن بشورات خرم بس اوز منافق و ملعون زی آن چی ای جائے عبرت است نہ جائے لہو بازی و شہوت. سمجھا گئی؟ یہ جگہ جو ہے نئی راہ کی نہیں ہے. یہ کہتے ہیں یہاں سے جاتے ہیں بادر بابا, کہا جاتا ہے بادر بابا, آگے قبرستان پیچھے قبرستان, قبرستان کے اندر بیٹھ کر ٹپن کھولا اور اس میں کاتے رہتے ہیں. آپ نے اولیاء کرام کو دیکھا ہے؟ اولیاء کرام کے اقوال کو پڑھے, پیر بابا رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتے ہیں سارا قبرستان, وہ تو قبرستان ہے, کوئی مخصوص جگہ تو اس کی نہیں ہے. یہ بیٹھ کے اس کے اندر کیا کیا کرتے ہیں؟ کچھ حضرات کہا کرتے ہیں ہم تو چکر کے لیے جاتے ہیں. اس کے لیے چکر کے, پکنک کے لیے چکر کے. اللہ کے بندے قبر کے لیے شریعت میں جانا یہ پکنک کے واسطے ہے کہ عبرت کے واسطے ہے؟ پہلے تو اس چیز کو آپ سمجھیے, پکنک ہے کہ عبرت ہے. اور وہ واقعہ ایک بیان کرتے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ جا رہے تھے قبرستان پہ, تو دیکھا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ ہنس رہے ہیں اور کھانے پینے میں مصروف ہیں, تو اس نے اس حدیث کو ذکر کر دیا کہ تم تو مجھے منافق اور ملعون نظر آئے ہو. اس کے اندر یہ تفصیل ساری لکھی گئی ہے, 242 نمبر پیج ہے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری علماء کرام کے فتوے جو ہے موجود ہے. ہدایت الابرار یہ پیر مانکی کی کتاب ہے. پیر مانکی جو آج کل کے ہے ان کا دادا تھا, اس کا نام تھا پیر عبد الوہاب. پیر عبد الوہاب کی کتاب ہدایت الابرار صفحہ نمبر 100 پہ یہی عبارت اور یہی حدیث وہ بھی ذکر کرتے اپنی کتاب کے اندر. پیر مانکی فتاوی رشیدیہ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صفحہ نمبر 101 آیت پہ ذکر کرتے حرام ہے. فتاوی دارالعلوم دیوبند صفحہ نمبر 108 پہلا جلد. میں تو مسائل شاہ ساق کی صفحہ نمبر 77 پہ مجموع الفتاوا تیسرا جلد صفحہ نمبر 350 بحر الرائخ علامہ ابن نجوم کی صفحہ نمبر 279 فتاوا علمگیری صفحہ نمبر 171 ابن کثیر 11 پیج 2 نمبر جلد. تفسیر خازن پہلا جلد صفحہ نمبر 43 تفسیر مظہری دوسرا جلد صفحہ نمبر 14 ارشاد الطالبین صفحہ نمبر 20 تفسیر المدارک پہلا جلد صفحہ نمبر 269 تفسیر جلالین 96 صفحہ ابن عباس تفسیر 70 صفحہ خلاصۃ الفتاوا 35 نمبر پینچ پیج ہے. اور پہلی جلد روح المانی اس آیات کے تحت مالا بد منہ 10 نمبر پیج تسہیل ابن جوزئی کی پہلا جلد صفحہ نمبر 66 امام ابن امام راضی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر والے اس آیات کے تحت. یہ سب علماء کرام اس پہ تفصیلی بحث کرتے ہیں اور یہ چیز ثابت کرتے ہیں کہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کرنا کیا ہے, یہ حرام, اور شریعت کے روح سے جو ہے کیا ہے یہ غلط ہے, اس سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو وما اہل بھی لغیر اللہ وہ چیز جو منسوب کی جائے. ابھی جو ہے ختم, میں نے چھٹی نہیں کر دی, آخر میں جو آپ کو جواب نہ ملا تو ٹھیک ہے, صحیح ہے جی بالکل. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما اہل بھی لغیر اللہ, ماں کو سمجھیے. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں سے مراد چیز ہے, وہ چیز جس پہ آواز کی جائے اللہ کے سوا, کہ فلاں کے لیے ہے, فلاں وڑی کے لیے ہے, پراٹھے ہے, دیگ ہے, سموسے ہے, اسی طرح دمبا ہے, بکری ہے. کچھ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے, ماں سے مراد کلمہ ہے, وہ کلمہ حرام ہے. کہ آواز کی جائے اس کے ساتھ لغیر اللہ غیر اللہ کے لیے, وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ حرام ہے. تو جب کلمہ حرام ہوا تو حرام کلمہ جس چیز پہ بولا جاتا ہے وہ چیز بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہے. کچھ حضرات کہا کرتے ہیں کہ یار کلمے میں کیا ہے, یار زبانی بات میں کیا ہے, اس میں کیا چیز حرام ہو گئی؟ اللہ کے بندے اس کو دو تین گالیاں لگاؤ, کیا کرو اس کو سمجھانے کے لیے. ایک گالی آپ گئے اور اس کے بعد اس سے خیر معافی مانگے تو گالی آپ نے بھی, اس کے بعد اس کا رنگ کیا ہوگا؟ سرخ ہو جائے گا, وہ غصے میں ہوگا, اس کو کہا میں تو یہیں پر کروں کہ گیا نا کچھ کیا نہیں ہے, پھر بھی آپ غصے میں ہیں, تو کلمے کا تو اثر ہوتا ہے, کلمے کا بات کی تو اثر ہوا کرتی ہے. اس طرح ایک آدمی اپنی بیوی کو کہے انت طالقن, حلال حرام بن جاتا ہے کہ نہیں؟ کیا اس نے کوئی اسٹام کر دیا, کوئی دیوار کڑی کر دی, کیا کر دیا؟ ایک کلمہ, ایک گفت جو اس نے کہہ دی, حلال کو حرام بنا دیا. یہی چکر جو ہے نظر غیر اللہ کے اندر بھی ہے. اس طرح بیوی کو کہا انت طالقن, تو طلاق, حلال حرام بن گئی. اسی طرح جو چیز غیر اللہ کی طرف منسوب کی گئی حلال سے حرام بن گئی. کلمے میں تو کلام کمال ہے, کلمہ حرام, حرام کلمہ جس پہ نہیں آ جائے وہ بدرجہ اولا حرام ہو جاتی ہے. آگے کی بات کو سمجھیے, فمن استر غیر باعن ولا عادل, تو جو کوئی محتاج ہوا ان چیزوں کے لیے بھوک میں, سورہ مائدہ کے اندر ہے فمن استر فی مخمصت, وہاں پر لفظ کیا ہے مخمصت, بھوک کے اندر ایک آدمی انتہائی جو ہے وہ بھوک کی حالت میں ہوا, جان بچانا اس پہ لازم ہے, کیا کرے گا؟ حلال چیزیں نہیں ہے, حلال چیزیں میں کیا کرے گا؟ شیطان کا وسوسا تو ہے نا, شیطان کہتے ہیں یار یہ چیزیں تو حرام ہیں. اگر ایک آدمی ایسی جگہ پہ پھنس گیا جہاں پر حلال نہیں ہے, جان بچانا اس پہ لازم ہے, کیا کرے گا؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان چار چیزوں کو بالترتیب استعمال کرے گا. چار چیزیں پڑھیے, میتتا, میتتا پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے, اس کا کہنا حرام ہے. تو جو چیز غیر اللہ کی طرف منسوب کی گئی وہ کس طرح حلال بن سکتی ہے؟ میتتا اللہ کا نام نہیں لیا, بغیر اللہ کے نام کے لیے ذبح, تو جو چیز غیر اللہ کی طرف منسوب کی گئی وہ حلال کس طرح ہو سکتی؟ ذہنی چیز کو نہیں مانتی. تو یہ بالترتیب کا آئے گا. میں پتا پڑا ہے مردار, خون پڑا ہے, خنزیر کا گوشت اور بابا کے پراٹھے, کس چیز کو استعمال کرے گا سب سے پہلے؟ سب سے پہلے مردار کو استعمال کرے گا, بقدر ضرورت, اپنی جان کو سلامت رکھنے کے لیے, موت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, کیونکہ میں پتا کی جنس جو ہے وہ حلال ہے, ایک عارض کی وجہ سے جو ہے وہ حرام بن گئی ہے. وہ کیا ہے؟ عدم ذبح. تین چیزیں پڑھیے, دم, لحم الخنزیر, وما اہل بھی غیر اللہ, کیا کہے گا؟ یہ دم میں سے کہے گا, خون سے بقدر ضرورت کہے گا. دو چیزیں پڑھیے, خنزیر کا گوشت, غیر اللہ کی نظر, کیا چیز کہے گا؟ کہے گا خنزیر کے گوشت سے بقدر ضرورت, کیونکہ اس کے اندر حرمت, آگے جتنی یہ بات بڑھتی ہے حرمت زیادہ ہو جاتی ہے. میں پتا کے اندر حرمت کم ہے دم کے مقابلے میں, دم میں حرمت کم ہے کس کے مقابلے میں؟ خنزیر کے مقابلے میں. خنزیر میں جو ہے حرمت کم ہے غیر اللہ کے نظر کے مقابلے میں. قرآن میں والدہ صاحبہ کو اللہ نے ایک مرتبہ حرام کہا ہے. کیا کہا؟ آپ کی مائیں آپ پہ حرام ہے نکاح کے اعتبار سے, اور غیر اللہ کے نظر نیاز کو اللہ نے قرآن کے اندر سات مرتبہ حرام کہا ہے. کتنی مرتبہ؟ سات مرتبہ. اس آیت کے اندر سورت مادہ میں دو مرتبہ, سورت انعام میں دو مرتبہ, سورت نحل کے اندر, سورت سواد کے اندر, سمجھا گئی کہ نہیں آئی؟ سات مرتبہ بن گئے, ایک یہاں پر, دو سورت مائدہ میں, دو جو ہے سورت انعام میں, کتنے ہو گئے؟ پانچ. سورت نحل میں چھ, اور سورت حج میں, سوری سورت حج کے اندر جو ہے یہ ساتواں. سات مرتبہ غیر اللہ کی نظر و نیاز کو حرام کہا ہے, یہ عقیدہ ہے. عقیدے کی وضاحت جتنی قرآن میں کسی اور کتاب میں نہیں ہے. اور اگر اور چیز نہ ملے, صرف غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے, نہ خنزیر ہے, نہ گوش ہے, یا نہیں پتا ہے, اس کو بقدر ضرورت آپ استعمال کر سکتے ہیں. اگر آگے کی بات کیا ہے, غیر باعن ولا عادل, غربان ولا عادل، نہ ہو یہ نافرمانی کرنے والا اور نہ تا حد سے تجاوز کرنے والا. نافرمانی کیا؟ اس کو حلال سمجھ کے نہیں کہا، اس کو حلال سمجھ کے نہیں کیا کہا، اس کو مزے کے لیے نہیں کہا، ذائقہ اور ٹیسٹ کے لیے نہیں، بلکہ اپنی حاجت، اپنے آپ کو مرنے سے بچانے کے لیے کہا. ورنہ بھی یہ شریعت سے تجاوز کرنے والا تھا کہ اللہ نے تو صرف ایک آتما یعنی اتنی کانا کہ اس کی جو ہے جان بخشی ہو جائے، اس کو اس کی جان جو ہے وہ سلامت ہو جائے، اتنی نہیں کہے گا کہ یہ جو ہے فلاں یعنی گیا تو اپنے پاؤں سے تھا اور جب آئے تو کسی اور کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آیا. اتنی کہا دم رہے ہو لگا کہ بیا پخر خون مسرات ہے. سمجھا رہے ہیں کہ نہیں؟ ایک آدمی جو ہے وہ کسی کی خیرات میں گیا تو جب آیا دروازہ کٹ کٹ کٹایا ناکنگ کی، اس کا والد صاحب باہر نکلا، ذرا کیوں بیٹھے؟ اس نے کہا باہو بس چلنے پھرنے سے گیا، آگے جو ہے چارپائی میں گرا. اس نے کہا کیوں کیا ہوا؟ اس نے کہا فلاں کی خیرات پہ گیا تھا. کیا ہوا تو خیرات پہ؟ کھاتا رہا کھاتا رہا، اتنا کھایا کہ اٹھانے کے قابل نہ رہا. دو دوستوں پہ جو ہے اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا اور گھر آیا. اس نے کہا آپ کے پیر زمین پہ لگ رہے تھے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا بغیرت تم نے کیا کہا ہے؟ میں جب کسی کی خیرات میں جایا کرتا تھا تو اتنا کہا تھا کہ وہاں پر چارپائی میں ڈال کر مجھے گھر پہنچایا جاتا. تو غیر عادل تجاوز نہیں کرو گے. فرائض اسمالے ہی تو نہیں، یہ گناہ آئے ہیں اس پہ، اس کے کہنے والے پہ، اسی حالت استرار کے اندر اس چیز کو استعمال کرے گا، کوئی گناہ نہیں ہے. آگے کی بات ترغیب اللہ رب العزت دے رہے توبے کی طرف. کس کی طرف؟ توبے کی طرف. توبے کر دیا ہے، کیا بنے گا ابھی؟ ان اللہ غفور رحیم. کیا ہے؟ ان اللہ غفور رحیم. جو کیا ہے جہالت کی وجہ سے، ناسمجھ کی وجہ سے. ان اللہ غفور، توبے کا دروازہ بند ہوئی ہے، توبہ کیجیے. اللہ غفور ہے، آپ کو معافی کر دے گا. جو کیا ہے اس سے صدق دل سے معافی مانگے، اے اللہ پتہ نہیں تھا یہ کام کیا تھا، میری معافی، میری توبہ، آئندہ نہیں کروں گا. غفور. اور آگے کی بات رحیم بھی ہے، صرف گناہوں کی بخشش نہیں کرنے والا رحیم. آپ کو آئندہ اللہ توفیق دے گا نیک عمل کرنے کی، یعنی اللہ کے لیے نظر و نیاز اور قربانیاں دینے کی اللہ آپ کو توفیق بھی دے گا. گھر اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی، گھر اللہ کو اور مخلوق کو چھوڑ کر خالق اپنی توفیق دے گا اپنی رضا کے لیے قربانی وغیرہ کر دے گا. تو رحیم ہے اللہ، رحیم ہے اللہ. ایک نخر اس چیز پہ انشاءاللہ جو ہے وضاحت آتی رہے گی کہ خیرات میں کیا فرق ہے، صدقے میں کیا فرق ہے، نظر میں کیا فرق ہے. ایک آدمی نے نظر مانگی، میرا فلاں کام ہو گیا تو میں یہ فلاں چیز جو ہے کروں گا. تو نظر اور صدقے کے درمیان فرق یہ ہے کہ ایک آدمی بیٹا اس کا ہوا، کوئی اور مسئلہ اس کا حل ہوا، اس نے جو ہے کوئی دنبا یا کوئی چیز پکا لی، یہ اس صدقے سے خود بھی کھا سکتا ہے، غربا میں بھی اس کو تقسیم کر سکتا ہے، گھر کے اندر بھی کھا سکتا ہے، بار بار کو بھی کھلا. صدقے کی بات کر رہا ہوں. ایک ہے نظر کی بات. نظر کیا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں یہ کام کروں، یہ کام ہوا تو اللہ کے نام پہ میں یہ دوں گا. یہ بھی یاد رکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو داؤد کے اندر فرماتے ہیں کہ نظر سے تقدیر میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوتی، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کنجوس کے جیب سے پیسے خارج ہو جاتے ہیں. یہ نظر مدد نہیں ہے، اس سے کیا ہوتے؟ کنجوس کے جیب سے صرف پیسے گئے، باقی اس سے تقدیر جو ہے تبدیل نہیں ہوتی. کہ آپ نے یہ چیز مانگ لی تو آپ کی تقدیر پلٹی، اگر آپ نے نہیں مانگی تو آپ کی تقدیر نہیں. نہیں، نبی علیہ السلام فرما دیے چکر نہیں ہے، صرف کنجوس کے جیب سے پیسے گئے. تو بجائے نظر ماننے کے بہترین طریقہ یہ ہے کہ بندہ کوئی صدقہ کرے. کیا کرے؟ صدقہ جو ہے بہترین ہے. اور یہ بھی سمجھیے کہ نظر کرنا نہ سنت ہے، نہ مستحب ہے، اور نہ فرض ہے، نہ واجب ہے. نظر کرنا ایک مباح چیز ہے جس میں نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے. سمجھا گئی؟ یہ مباح ہے. جس طرح میت کے پیچھے جو ہے شریعت کے حدود کے اندر جو ہے رونا، پیشاب کرنا، اسی طرح کا ہے نظر بھی. مگر ایک مرتبہ آپ نے اس کو مان لیا، اس کا پورا کرنا پھر واجب ہے. کا پورا کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. آپ نے اپنے اوپر یہ چیز ابھی لازم کر دی ہے, پہلے اللہ نے آپ پہ لازم نہیں کر دی تھی کہ یار یہ چیز جب آپ بیٹا مانگو گے تو ضرور بضرور نظر کرو گے, بیماری سے شفایابی تب ہی آپ کو دوں گا جب آپ نظر مانگیں گے, یہ چیز نہیں ہے. تو اس سے تقدیر الہی میں کچھ فرق نہیں ہوتا. اور نظر جو چیز کی جاتی ہے اس کے مسئلے کو بھی آپ جان لیجئے کہ جو چیز آپ نے نظر کر دی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس میں سے نہ آپ خود کھائیں گے نہ آپ کے گھر والے کھا سکتے ہیں, وہ صرف جو ہے آپ فقراء میں اس کو تقسیم کریں گے. یعنی کہ بکری آپ نے مانگ لی نظر کی, اسی طرح دمبا آپ نے کر لیا اور اس کو ذبح کر دیا, آدھا فریج کے اندر آدھا جو ہے وہاں پر کڑی بنا دی, اور اس کے بعد جو ہے دو تین بوٹیاں جو ہے کسی غریب کو, نہیں نہیں نہیں نہیں, نظر کے اندر مسئلہ سمجھیے کہ نظر کے اندر نہ خود کھا سکتے ہو نظر کردہ چیز کو, نہ اپنے گھر والوں کو کھلا سکتے ہو, وہ صرف باہر کے لوگوں کو کھلاؤ گے جو غربا ہے. اور سب کے اندر یہ چھوٹ ہے کہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, اپنے گھر والوں کو بھی کھلا سکتے ہیں, پراؤں کو بھی کھلا سکتے ہیں. تو ان اللہ غفور رحیم, اللہ جو ہے بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ذات ہے. کوئی بات تو ابھی رہی نہیں, سمجھا گئی؟ ان اللہ غفور رحیم, یقیناً اللہ بخشنے والا مہربانی کرنے والا ذات. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے تحریمات اللہ اور نزول العباد کا تذکرہ کر دیا. وآخر دعوانا